أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد I gjithë falëndërimi të gjitha më njohjet absolute më të mira janë vetëm për Zotin ton Gjelle Gjelaluhu për shëndetjet tona, për shëndetjet e Zotit Gjelle Wala janë më të mirin dhe të triju në pengambarru Muhammedin sallallahu aleyhi sallam bi shok të ti besnik, bi familje ti të ndarshme mbi gratë e tij të pastra dhe mbi gjithë muslimanët anë kanë botës të cilët e ndjekën rrugën e tij më të mirë deri në ditën e gjykimit. Fillimisht e lutim Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu te bareke ve teala këtë ditë të mëdhoja të Zotit te bareke ve teala, të cilët i ka lavdëruar pejgamberi alayhi salatu vesselam ditën e Dhulhijhes, ku është bërë vizitë shtëpia e Zotit xhelle xhelaluhu, u shkri haxhi. E lusim Allahun të bareke vë të ala, që Allahu Gjellë Gjellaluhu adhurimet tona, veprat tona, Allahu Gjellë Gjellaluhu të registron në veprat e mira. Ata që kanë kry haqë, Allahu Gjellë Gjellaluhu të javën kabul, dhe neve që s'kemi pas mundësi në lehtësëson rrugën për vitet e ardhshme, që ta vizitojmë shtëpinë e Zotit Subhanehu vë të ala. Dhezër, neve dhe të vazhdojmë e lejnë Allahu Gjellë Gjellaluhu në vazhdimin e komentimit, shpjegimit të fjallës e Zotit Subhanehu ve Teala, Kur'anit famlart. Para se me vazhdu të kajeti ku kemi ngel, ja vlen që gjdo ligjarat të cekim diçka nga nëzitja dhe motivimi i njeriut për kërkimin e dijes dhe hulumtimin e meseleve fetare. Kemi përmend në shumë për ligjaratave se Allahu nuk e jep dijen me të ngutur, Allahu nuk nëziton që nëziton robi, dhe në shumë hadithe për nga mërë alejhi salatu e selam ka thënë alejhi salatu e selam se Allahu ju përgjigjet juve derisa ju nuk nguteni. Pra robi lutet për diçka derisa thot u luta dhe nuk pash përgjigje. Pra derisa nuk mrin me këtë thonë këtë gjendje, atëherë Allahu të përgjigjet. Pra njeriu nuk duhet mungut nga se ka punë me të urtin, të dishmin i cili i din pasojat e veprimeve, pasojat e kërkesave, pasojat e lutjeve, adhaj nuk ngutët, nga se shikon lëvërdin e robit. Mjafton që ta ka mundcu mu lut, mjafton vlerë dhe nderë që ty ta ka mundcu mu lut, pastaj përgjigja, përgjigjen duhesh me ditë se vjen prit e urtit, e i urti e vonon, deri sa ta caktoje me ilmin e tina në vendin e vetë. Kështu është edhe me dijen. Allahu nuk ja jep njerëzve dijen që shmendojnë ata, duke u ngut. Dhe Allahu te bareke ve te ala nuk i intereson se ti a mendon se je i dijshëm apo nuk je. Allahu xhel xhelaluhu nuk mirret me kësajnë të vogla. I flasim këto sende vëllezër, nga se jetojmë në kohë të egër, jetojmë në kohë të ignorancës, të kuklavitur, të stërngarkuar, e cila është pështjell. Dhe njerëzit nuk dinë se cila çka është. Dhe besimtari në këtë rrëmuj duhet me qenë i kujdesshëm. Duhet me qenë i kujdesshëm se Allahu Gjelle Gjelaluhu prej parimeve që i ka kalzun Kur'an është se e urren ignorancën, e qujtëm na apo nuk e qujtëm këtë ignorancë me emrat e bukur. Aj nuk e do, nuk e do ignorantin. Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk e do ignorancën dhe nuk i do ignorantët, e nuk i do njerëzit të cilat nuk e kërkojnë dijen. Andaj Allahu nuk na trajton që ish na dojna mi trajtu qështjet. A i trajton me haqaik, me realitete. Andaj ka thonë për jo besimtarët në Kur'an, wa bedalehum min Allahi, ma lem jekunu jahtesibun, surën Ghafir, ka thonë Allahu te bareke wa teala, dhe atyre ju shfaqen sende, qka nuk i kanë paramendu, se janë qështu, kanë ardhë. Në shumë tefsire, dënime qka s'ka mujt me paramendu, nuk e ka ditë se ka mu dënu, nuk e ka ditë se kjo mesele është kështu e kështu më radhë. Po ajo që ka e kuptojnë nga kja jetë është kjo mesele që kam përmenë djetarët. Qka se kam paramendu? Qka se kam mendu ndryshe? Te Allahu Gjelle Gjelalu shkohet me hak, me dëvërteta, me realitete. Ana ne mos të gënjehemi dhe mos fladitemi me ata se në atë shka mendojna. Jo, duhet mi u këthi libri të Zotit me nga dalsi, me qëtësi, me seriozitet, me zelë të madhë, me ambicit të madhe, ajet për ajeti, me i shëshit fjallë të Zotit, deri sa Allahu ta qele dritarëve kuptimit dhe aj kuptim të dëpërton në zemër dhe ajo zemër të ngritet me pun dhe kjo pun për ap të lutët Zotit që të pranohet të aj gjelle. Andaj, prej asaj që e kam përmend dietarët se Allahu gjelle gjelalu nuk e ngut dijen, është se përveç pejgamberve kërejt njerëzit e morin dijen me të kërkuar. Kjo është prej parimeve themelore që ka mërmen djetarë, Ibn Qayyim el-Jauzije, ka mërmen në libën Miftah, Dar es-Saada, qelësi shtëpisë në lumturisë, ka thonë, me pajtim, me ijma, me pajtimin e kërejt njerëzve që ka morin vesh, është se veç pejgamberve ju vjen dija e gatshme. E gatshme. Këtë komplet dija ju vjen e gatshme. Pa mund prej ti, pa kërkim prej ti, pa gjurmim prej ti. Ai nuk lexon, nuk mëson, nuk lip, nuk shkollohet. Zoti ajo. Por çën mrekulli për ata që ju dërgohet. Atëherë, neve njerëzve nuk na jepet kështu. Nuk na jepet kështu. Çish na jepet me kërkim. Me kërkim. Andaj pejgamberi alayhis salatu wasallam të se ti është dhënë dija e gatshme, ju thon të sahabeve, mledhne këtë dije. E dhe Ebu Hurajrës, ti kumprit prej teje, që ashtu që shpe e kërkon. Pra një ditë për ditë Ebu Hurajra pitë të shumë për nga mberin alejhi salatu selam e tha, o Ebu Hurajra, mushe kesën. Pse i tha mushe? Nga se juve dija nuk juve në që shumë ka ardhë muhe. Atëherë, nëse ati për 23 vjetë i është zbrit dija me gjithë se është zbrit e gatshme, para me ndo sa i duhet kohë ati i cili nuk i vjen e gatshme. Nëse ati i cili ka ardhë e gatshme, o vla, e gatshme, ja ka dhanu 23 vite, nuk ja ka dhanu krejt për njëherë, po para me ndo me ata i cili nuk i vjen e gatshme, ajdu të me lip dijen, para me ndo sa vite i duhen, shumë vite i duhen, anda njeri ju mos të mashtrohet me imaginata që janë krijuën kokën e tina, sa i është i dishëm, sa i ka dije, sa i ka kuptu meselat, vallahi kjo nuk shkon të Zoti, kjo shkon të shokët e tu, të shokët e tonë, të miqët e tonë, po, ato dorë të rëkazën, dhe mashallah, leve që ka përdojnë zë zditi, kush nuk di, amë këtonë, këto terme nuk shkojnë të Zoti, shkojnë të shokët e tu, shkojnë të pëlqimët në Facebook, shkojnë në Twitter, shkojnë në rrjetet shoqërore që ka janë te na, qka ka lidhje me të bo këtë shkupi që je hoqë, qka lunë rëllë të Zoti, hajtë të rego, kretë Macedonia me thonë se ti je djetarë, po kretë Balkani me thonë, po një kontinent këtë lindja mesme me thonë, kur Zotit ka thonë, ua ma hum, që shkët dhe jena të folë në atash me lejnë e Zotit sot para jetin, ua ma hum, ata nuk janë, ua ma hum, shkët muhim, da du të më shiju njeri a jetet, shkëna Allah o thotë, në këtë ajetë se cënë neve dhe të dalim me lejnë Allahu Gjellësot, Allah dhe të uëminën nësë dhe prej njerëzve ka që këthojnë, që ka thojnë? Amenna billah, i kemi besu Allahot. Ua biljomil akhir, dhe ditës fundit, logarijës, ua ma hum, ama ata nuk janë, shko këtë muhim, ua ma hum, a dini sa njeri ju shok i këtire munafikave, ka mendu se janë besimtarë këta, sikur Saad ibn Ubade ka pos shok Abdullah ibn Ubej ibn Selulin në Gjahiljet, a ka pos shok dhe ja ka përgadit rrugën për mu bo ibn Seluli udheqës në Medine, po Allah ja ka qelë zemrën Saadit dhe ja ka pranu Islamin, lëve ka pos shok dhe nuk i ka ditë se në zemrën e ti ka një fak, nga se një fak i nuk qifët që gjithë të shofëmi me lejnë Allahu Gjellë, një fak i nuk qifët. Mirë po, qka i ka bo dobi Abdullah ibn Ubej ibn Selulit, mendimi Saad ibn Ubedes, që është aj i mirë dhe musliman, kur Allahu i ka thonë, wa ma hum bi mu'minin, këta nuk janë besimtarë. Apo në jetën e surës Taube, kur dhe të shofëmi, me lejnë Allahu Gjellaluhu, istaghfir lehum, au la të staghfir lehum, lenja gëfir Allahu lehum. Ti si dush bën istikfar, si dush më zban, Allahu si ja u falat e nëve. Pro trajtimet e Zotit nuk janë trajtime që ish na mendojna. A dhe nëse na e kena fitu një nam, edhe një privilegj, edhe një simbol të njerëzit, pëse njemi njerëz devotshëm dhe njemi njerëz të mirë, kjo nuk pin uj në shëriat, nuk shkon. Shëriat i e hedhë poshë, vë ma hum, si janë ata. Ama unë e kumë posë dëshmi, vë ma hum, Allah dhe nuk janë besimtarë dhe pikë, ku shëndronë këtë, ku shëndronë këtë ajetë? Së mërë dhe me ndru kërkush. Andaj, ajo që ka përdu me dalë, është se ti shikoj në sendët, apo të mundohemi mi shiku qish janë të Zoti. Pra ku t'jesh i mbyllur të shpia, lej i ketë duar të rëkitjet, ketë ato që ta kanë bo bardhë, krejtë që të kanë thonë se je mashallah dhe ketë se jeni një mirë, thuj, o, Zota, për një me jam qështua. E largoj këto presionet e duar të rëkitjeve dhe dili realitetit karshi. Dhe dili realitetit karshi. Dhe mate me Kur'an. Ku jam? Mate me Kur'an. Edhe shiko, thuj, këto për mbojë kështu, po unë e shpesh harë gjeja vetën këtu në ajete. Shpesh harë gjeja vetën në ajete. Dhe mos mendo se kur ta gjejsh vetën Kur'an dhe e gjejnë vetën jashtë diqish ndryshe, mos mendo se kjo justifikohesh. Qish do të folë me sot, me lejnë Allahut, se një faku është prej ajete që mos shumë tja Allah i ka zgatë në Kur'an tash. Pes ajete, foli për besimtartë. Në dy ajete, foli për jo besimtartë. Dhe mbi 14-15 ajete, Allahu fletë për nifakun, hipokrizin, diftirsin. Pse val, Ibn Qayyim el-Jauziyja thot, li shiddet i khutorati, për shkak ashpërsis dhe rreziku që ka e ka. Pse nuk e zgjati të jo besimtartë? Hap të zikon, inë në ledhina ke faru. Hap të zikon, zdë besojnë. Nuk të besojna, nuk në shtromi, nuk i bindemi Zotit. U kri, qa ka rrezik për këti? Qa rrezik? Rreziku vjen nga nifaku, nga ai cili jetë sellel, ai cili deporton fshehu razi, ai cili deporton pandjeshmërisht tek besimet e muslimanve, tek besimet e besimtarve dhe kriohet kancerit e virusi. Allahu na rujt nga prishja e zemrës dhe prishja e imanit. Andaj në ligjëratën e kaluar, vëllezër, kemi përmend se nuk ekziston diçka që quhet parimi logjik. I bëjmë një përsëritje të shkurtër që të hyjmë në ajetet ku kemi ngelë. Pra jemi tek ajetet, ata të zëtë kanë mohu, barabar është për ta, me i qërtu, apo mos me i qërtu, ata nuk besojnë, se Allah ka vullos zemrat e tyre, dëgjimin e tyre, dhe shikimet e tyre i kanë mbuluar, dhe ata kanë dënim të dhëmshëm në ahiret. Atëherë, nga këto ajete djetartë kanë dalë me disa konkludime, përfundime. Përfundimi i parë është se nuk ekziston logjik, nuk ekziston parim logjik, që nënkupton. Nuk ekziston do një mendje që mujna mi hedhë të ajë si kanë darë meselët dhe me na i matë meselët. Ska kësi mendje. Nuk ka kësi mendje. Dhe thamë se djetartë kanë thanë, mendja është si siri. Siri nuk i kryon të pa murat, po i shikon ato. Si ka kriju Allahu Gjellegjellu. Edhe logika, nuk i kryon mendimet, po i shoshit ato, i sil në vetë vetën e vetë, dhe mundohet mi kuptu dhe me i kap ato. Andaj i thuhet i drak. Mendja, kër e kap një mesele, i thuhet i drak, e ka kap. Se valë e ka kap? Edhe në gjuhën Shqipe përdoret. Ata kap. E rok. Pse? Edhe në gjuhën Arabe, një, i drak. Apo akël i thojnë me kap, me lidh. Pse me lidh? Pra se ti e kisil në mendja, ti e kisil dhe vërdal e kisil mendimet dhe i kishëshit mirë dhe në fund, kër kitë arme përfundim, e ki kap njënën, së më nëshmi kap kej. E ki kap se që kjo është laps. Nëse të vjenë dikush me dishue, ti e kishëshit me senën dhe ki dalë se kjo laps, shkrum kjo. Mirë po, që kjo mendje, që e ka kapë se që kjo lapsë, nuk e ka kriju lapsin. Nuk e ka kriju lapsin. Ajo veç e ka kapë se që kjo është lapsë, i cili shkrun, i ndërtuar prej plastikës, prej njërës, i kombinum në këtë forma, në këtë sasi, dhe përdore për këto mesele. Dhe mund është me folë edhe ma shumë për këta. Në varsisht sa i zgjerohet njëri u truri. Mirë po, e ka kriju kitë lapsin, jo. Andaj këta du të me muhue. Se kjo është palca ku luftohet feja e Zotit Gjelle Gjellalu, që ekziston një parim logik ku na kena mundësi me i hedha të Allahu, që të sende parime të pretendura logika i ka qujtë qka? Innema jetë të biune e hua e hum. Ata i ndjekin epshet e tëre. Pra e qujnë epshin parim logik për ta përputh veprimin e vetë me ata qka aj e quan rrug të drejt, rrug të udhëzimit e kështu me radhë prej meseleve. Andaj ku kena thanë Allahu i ka vullos zemrat e tyre që e ka për qëllim jo kuptimin, pa e ka për qëllim ngritjen e këti kuptimi në pun. Allahu e ka vullos që aj mu ngrit dhe me punu, s'mundet, se zemrat që le. Andaj baba i Safijës, me migjen e Safijës, shka bëjshin mua vetë? Na e dim që apë nga mber. Na e dim që apë nga mber. Apo ato, të se të kishin bo herezi dhe rridde në kohën e Musejlem el Kedhabit, shumë prej njerëzve të se të kishin ndru fejnë, që ka thoshin, ma mirë rrenë si i fisit tem, se sa i sinqerti i pifisit Kurejshve. Pra, ma mirë ki rrenacak i familjes të eme, se sa besniku për Muhammedin alayhi salatu wasalam. Kjo çka nuk kupton, sa ata e kapin meselën, e kapin meselën, ama në zemër thonë shtin. Se në zemër e fut vetëm Zoti i Onjëllë Xhelalu. E Allahu ku t'ja privon, s'ka mundësi me dikush me fut zemër. Pastaj ka thon dëgjimin, e ka për qëllim dëgjimin e nënshtrimit, s'nënshtrohet. Dëgjimin e nënshtrimit. Dhe më e keqja andaj ka lënë fund Zoti i Onjëllë Xhelalu, ka thënë dhe shikimeve të tërë jo kemi vendos perde, ata edhe nuk e shofin gjendjen e vetë, Allahu në rujtë. Ka ma e keqa. Me ramen i gjendje dhe me ta vendosë Allahu perden mësme pa ku i e. A ka ma keq? Ska ma keq. Andaj ka thënë Allahu Xhelalu Xhelaluhu, kedhali ke zejjen në likulli ummetin amelehum. Kështu çdo popull ja kemi zbukuru punën e vetë. Para ndo kur tjetë e zbukurume, aj bukur është, mirësi është, shkëlqim është, bindë ti se kjo zi, ersir është, që shme bindë. Allah, Allah, naja kena zbukuru. Apo, naja kena zbukuru e. Andaj, qështja e mendjes se egziston si parim logik ku mundet më uhedh meselet atë edhe më shëshit, nuk egziston kjo mesele, kjo është palavra e filozofisë e cilën mundohen me fut tek njerëzit, mirë po, Allahu Gjellë Gjellalu me librin e tina e ka zgjësue. Dhe kemi folë për këtë dy ajete, sonte do të ndalim me fjallën e Zotit, të vëminën nësi me njekulu amenna billah. Dhe për njerëzve ka që thonë, kemi besuar Allahot. Uabil jaumil akhir dhe ditën e akhiretit, fundin e botës, botën tjetër. Wa ma hum bi mu'minin. Dhe ata nuk janë besimtar. Dhe ata nuk janë besimtar. Dhe zërktu Allahu Gjellë Gjellalu ka thënë vë minë nësë dhe prej njerëzve. Dhe këtu është përmend në fillim të surës Bekara emri nësë. Nësë. Që nënkupton njeri. Që nënkupton njerëzit. Nuk dëndalim e shumë në aspektin gjësor, mirë po djetarët e përmendin fillimish në sur në tefsirin e surës Bekara se fillimish përmendet emri Nas dhe prej ngarjet insani, që nën kupton insan. Ka shumë kuptime, njëri prej kuptimeve është se insan është e marrë prej fjalës uns, që nën kupton ngushëllim. Do nën kupton mbushje e emocionit. Kjo është një kuptim i saktë, por nuk është komplet. Që nën kupton se njeriu së mundet pa tjetërin, njëri ju nuk mundet pa tjetërin, nuk mundet me jetu vetë. Andaj Allahu është e samet, a njëri ju është insan, se së mundet vetë, i duhet dikush tjetër, plazë vetë, shkatërohet vetë, qëroditët, mundet me medalë. Andaj, prej matë vështirave burgje është, cila, kulmi burgjeve, ku ha, me të re, jo, me të lanë vetë. Të përdojnë, Allahu e qënë njëri unë insan, se nuk mundet vetë. Ki parim i njohër të njerëzit, ka quë në ta, se njerëzit e dinë se njëri së mundet vetë, dhe i bojnë në burgjët, si pozita me e pështire burgët është me të lanë vetë. Andaj të burgosurit e pranojnë edhe me angër të rafur dhe qytet, dhe krejt vetëm e vetëm më smenit vetë. Pse valë, se është shumë e randë. Nuk përballohet vetmija. Nuk përballohet vetmija. Andaj, insan në nënkupton se së mund është vetë. Kjetra prej kuptimeve është prej nësije, insan, nësije, jense, nisjan, që nënkupton harresë. Pra njeri ju ka pizisive të tina, harresën, njeri ju harron, njeri ju harron. Dhe djetarë kam mërmejnë e kuptimet e tjera, ne jërëm të ndalmi me aspektin gjësor, nga se në largon nga qëllimi dhe objektiva kërësore. Pasaj thotë, men jekulu amen na billah. Prej tëre ka që thojnë i besojmë Allahot. Dhe ditës fundit, ama ata nuk janë të tilë, nuk janë besimtarë. Dhe zërë, këtu është një meselë shumë rëndësishme. Një meselë shumë rëndësishme. Që duhet me ngulit në kokë dhe me kuptu si duhet dhe me komuniku të kënjërzit në kuptimet të shëndosha. Dhe ajo është humanizmi dhe njërzorja. Humanizmi dhe njërzorja. Kush e meriton emrin njëri? Kush e meriton termin dhe bartësin e simbolit njërzore? Kush e meriton? Nëse këtu e lufta e madhe në emër të paqës, në emër të drejtësisë, në emër të ruajtjes së rendit, në emër të njerëzorës, në emër të humanizmit, dyqysh i bëhet presion muslimanit se ti nuk i ke këto parime, ti nuk bart kësi simbole dhe kësi parime në jetën tënde. A është e vërtet? Do ta shohim çysh e trajton Allahu xhali xhelalu këtë çështje. Ata shpesh hardin mrrëtulluse ndot. Me ta morë cilësinë e mirë, me ta hedhë cilësinë e keqe dhe mbrojo. Ta marë cilësinë e mirë, ta hedhë cilësinë e keqe dhe do të mbrojo. Pastaj do të zdimë mbrojt. Kjo është provë e madhe. Ve gjaalna ba'dakum li ba'din fitne e të sbirun. Njani tjetin ju kina bo fitne, a kini mi bo sabër. Në këta nuk mund e gjithë kush, vezër. Këta nuk mund e gjithë kush. Ata njerëzit dështojnë. Ata në sulmet nuk din që mi përbalue. Njën inferior, të nënqmuar, të përullur, para sulmit, ideologik, dhe nuk din si si me në gjukta. Dhe kjo kriz, dhe kriza me madhe, se nuk i kthejën burimeve, kur anore të hadithit, ati e gjenë shifa, shërimin, ilashin, mikimin e sëmundjeve. Shikon që ka dhe Allahu Gjellohale, u aminën nës, edhe prej njërzve, e djetartë e kanë studiue siakin, kontekstin. I thojnë siak, vëllihak, vësibak. Janë terme të studimit të tekstit. Siak, se si është trajtë, në qëfar rendi ka arë një fjali. Pastaj shikohet sibaku vëllihak, që ka arë para dhe pas për ta kuptu këtë mes. Për shembul, për ta kuptu këtë ajet, e lezo një para, një pas. Dhe djetartë të studiojnë pse kjo këtu. Kjo është sihaku, e sibaku, e lihaku, para dhe pas. Andaj të debur, që ka i thënë? Të debur. Andaj ka thënë Allah, e felaje të debaru në lë Kur'an. A nuk e meditojnë Kur'an. Andaj përdena meditim. Mirë po të debur, që ka thënë me thënë? Mine dubur. Vund. Të debur i thënë, me shku diçka dërin fund, pas taj mu këthi prap ku je kanë. Andë Allah thot, a nuk i shkojnë Koranit, fillim e mbarim, fillim e mbarim, fillim, lip një kërkon e ku është e vërteta. Zizës që ka sa i madhë është kiliber. Shka dhe Allah, dhe prej njerëzve, disa njerë, më min, ba, të bë ajdije, kësa i thojnë pjesore, dhe më disa njerëz, jo krej, disa njerëz thonë kështu, mirë po ma vonë, pak ma këndej, Allah u thot, wa idha qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Dhe kur ju thuhet atyre besoni çish kanë besu njerzit. Këna surën Bakara. Të gjithë e lexoni ajetin e 13. Thot Allahu xhalla xjalaluhu kur ju thuhet atyre besoni çish kanë besu njerzit. Pse Allahu ka thonë çish kanë besu njerzit? Pra kur ju thuhet hipokrita dhe njerëz me dyftir, të se dalloj ka qujt me shëriat munafikur, dhe të shpikur me në aspektin gjësor, që ka më thamë munafikur. Mirë po, thot kur ju thuhet kësaj kategorie, besoni si kanë besuar njerëzi. Si kanë besuar njerëzi. Ata thonë, a do të besojna që shkanë besu mendje lehtët. Dhe sefe, është ku njeri një ki pëshon sendet. Andaj thonë sefe, shikoni shpreha është e lehtë. Sin, a, ha, fe, sefe. Pse? Nga se në gjuhën arabe përdoret edhe tonacioni i shkronjës për të argumentu për veprimtarinë dhe paskajorën e foljes. Që nën kupton se diçka e lehtë, si peshon sendet. Andaj Allahu Gjellë ka thënë në Kur'an, wala tu sufaha e emualekum, mos ja uipni parat e juve të mendjeletit për juve. Ka ardhë në tefsir fëmijëve. Ja dhe në kapitalin, këtë që ka ki punu, e merë pagën edhe i thu fëmijës majë aty se ti duhet. Allah dhe la, mos ja uipni fukar, mos ja uipni sufahave të juve. Sa ta zdinë mi pëshu punë, a nuk dime me nëgju, me administruhe. Mirë, po këto është një argument tjetër që lidhet me kontekstin që ka përmenda, cila është kjo? Allah në fillim tha prej njerëzve. Prej njerëzve. Sikur po thotë, edhe ata kujtojnë që janë njerëz. Ua minën nas. Mirë, po problemi i tërë është se atyre Allah ja ka rrëtulluë peshorët dhe ata nuk i shofin punët. Shiko, Allah thotë, kur ju thuhet besoni, qish kanë besu njerëzit, ka thënë Abdullah ibn Abasi, qish kanë besu njerëzit Muhamedi me shokët e tij. Kanë besu në Allahu njeri, kujt po ja jep epitetin njerëzor Muhamedi dhe ata që kanë besu me ta. Vëllezër, kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është shumë e rëndësishme, se lufta këtu është. Kyçë këtu. Sa ai thot ti s'ki njerëzore. Dorsa Allahu i thot vetëm Muhamedi dhe kush beson se ai është njeri, onas. Besoni që shkanë besu njerëzit, i kanë besu Zotit vetë dhe jo mbinë, Zotit vetë, qështu akonë sahar? Qështu akonë sahar? Pastaj ata qështu menagjojnë këtë fjali, thojnë, si me ngjelejt me besu? Pra ata tash e zhveshin njerëzorën prej të shok të Muhammedi dhe salamet të Muhammedi, e morin për veti dhe au hedhin me ngjelejtësin atyre. Allahu që ka thot, e këto, thash, Kur'anit qëra, Allahu thot, ela innehum, jo, nuk ka qështu. Ata janë sufeha. Ela innehum. Shiko qëfar. Kur'an. Ela innehum. Ela është jo. Shiko la. Pendejën la. Ela. Të ka forma më hu se të ndërtu me njëra pas tjetërës. Jo. Nuk është qashtu. Me dëvërtet që ataku ze kanë ata. E fuqizon zoti. Ela innehum. Këta janë sufeha. Kush e sufeha? Njani cili bindet as Zotit dhe urdhëron për moral, urdhëron për punë të mira dhe drejtësi dhe shmangin e zullumit të moralitetit të këqijave dhe padrejtësive, edhe kjo mu qujtë sufeha e kje qetra? Allah thot, ela inne hum, këta. Humus sufeha, këta jam e njëlejt. Kua problemi? Walakin la ja'lemun, ama ata nuk e din. E kjo problem qetër. A kjo është problem tjetër. Andaj vëllezër, Allahu në fillim të ajeteve po thot dhe për njerëzve ka të cilët thonë se ne i kena besu Allahut dhe ditës fundit, ama ata nuk janë besimtar. Dhe epitetin njeri Allahu ja u merë. Dhe ja jep vetëm ati që i ka besu Zotit. Dhe Muhamedit, dhe Isës, dhe Musës, dhe Junusit, dhe Ibrahimit, dhe Ademit, alayhi salatu wassalam, selamat qofshin mbi gjithë pejgamberët. Pra nëse njeriu nuk i beson pejgamberëve të tij, që Allahu i ka dërguar për mësim dhe i ka bërë mësues dhe prijes të mësim, ku ka njerëzorja? Ku ka njerëzorja? Ku më shefët njerëzorja? Ndërsa Shejhul Islam Ibn Taymija çka thot? Çka thot? Kërejt njerëzimi janë pajtu, qafir e musliman, se pejgamberët janë kategoria më e ngritur e njerëzimit. Në aspektin moral dhe personalitetit të tëre. Së gjithë për nga mërë të bozina, hasha lillah. Së gjithë për nga mërë që nuk ka ditë me hecë, nuk ka ditë me folë. Nuk ka gjithë për nga mërë që është gjithë në hajdutri. Nuk është gjithë për nga mërë duke bozullum në rrugë, as duke bozullum në shtëpi. Nuk është gjithë për nga mërë që është gjithë në veprim të ligë e që njërzit mësme pa. Njështë kanë jetu, kanë pa. Kanë pa. Andaj, kret njerëzit janë pajtu se pejgamberët janë kategoria më e mirë. Pastaj kanë ndryshuar trajtimin e besimit dhe mosbesimit, ajo mesela tjetër. Mirë, po epiteti njeri smundet me mbajt dikush nëse nuk i beson pejgamberëve. Si ka më mbajt ata? Me çka ka më mbajt? Mesela nuk çndron. Do të më çndron mbi diçka. Çndron vetëm mbi shpalljet e Zotit. Përndryshe, ajo nuk merr kuptim. Andaj vëllazër, kjo është një prej meselë që duhet me kuptue se epitetet e mira nuk duhet besimtari kur ti kish mor dikush tjetër me vetëm se i përkatson aj më kujtu sa i ka. Jo, vallah. Nuk është ashtu. Po duhet njeriu me ndje realitetin e meselës. Me ndje njeriu realitetin e meselës. Shemë, shumë e thjesht ashtu. Njerëz shpesha nga cilësojit i devotshëm e njerëz të mirë. Po vallahi Allahu e din se na që shedina vetë vetën. Dhe me Zotin tanë zbohën dalavera. Dhe me Zotin tanë zbohën dalavera. Kur ti jesh në sop 4 mure, pa gruje, pa fmi, pa bo, pa non, veç ti, qka i thua ti? Ti i thua ti, ti mdi mu, o Zot, unë e di kush jam dhe ti e di kush jam ma mirë se unë e qka e di vetë vetën. Mirë po mos të mbrije gjendja, mos me kujtu e mos me mendu. Përsa Allah u ka thonë, laja ke ilumë në të snodhën ashtë me mendu. Se pak njeri u mundat me mendu, i bje meselës e rok, e rok. Ama kur ti nuk peshkon, s'ki që kish me rok, nuk ki që kish me rok. Kjo është meselja parë, çështja e emrit njeri dhe njerëzores, Allahu Gjellë Gjellalu u amohën këtyre njerëzve. Tjetra, prej meselëve që ka djetarët i përmendin në këta jetë, është një mesele, dhe zërë Shekhu Lusam të imje ka spjegu me një liber, 500 faqe, e ta shumë e mërë 10 minuta, zmanot kur gjome ta, mirë po, jo afromi. Shekhu Lusam të imje, kush donë me zgjeru këtë mesele, Kitabul Iman. Kitabul Iman, vëllimi 7 në Mejmuul Fetawa, në përmbledhjen e fetvave dhe dijes që e kalon Shekhu Lusam të imje, dhe libri tjetër, shpjegimi hadithit e Gjibrilit, dhe shpjegimi hadithit të zbritjes së Zotit në qiellin e parë, këto tre libra i ka shpjeguar et talazumu baina adh-dhahiri wal batin. Ndërlidhshmëria e pandashme në mes të jashtëmës dhe të mbrendshmës tek njeriu. Rregull, edhe një herë. Ekziston pandashmëri në mes të jashtëmës dhe të mbrendshmës, ghayru mutlaqa, jo absolute. Për shkak nxjerrjes munafikave për kësaj rregulle. Andaj Shekhu se më të imi e përmen këtë regull. Shumë rezumeja asaj është se nuk ka mundësi me egzistu mirësi në zemër që ajo mos me dalë në trup, në gjimtyr dhe në gjumë. Do mos do ka me dalë nëse egziston. Dhe nuk ka mundësi me egzistu prishje në zemër e ajo mos me dalë në gjumë apo në trup. Së mundën. Argument e ka hadithin që kanë zhërë më Bukhariu dhe më muslimin nga pengamberi sallallahu aleyhi sallam, ela inne fi gjesedi mudga. Me dëvërtet në trup është një piesë. Nëse ndreqet, ndreqet trupi. Nëse prishet, prishet trupi. Ajo është zemra. Pra kjo hadith është bazament i kësaj mesele. Se në zemrën e mirë, këtu e me këtë regullë, në kjo është pajtumë në mesin e djetarët e lësënetit. Dhe hadithi është i prejrë. Këto, normal, ajo palavra e njerëzve, zemra e mirë, zemra e bardhë, palavra nuk din njerëzve, nuk din asë si mu shprej. Zemra e bardhë, punë të zeza. A? Dojnë me kombinumes, pa kombinumeve. Zemra e mirë, punë të këqia. Mos mi këshirë punë, këshirë ma zemrë, që nuk këshirët. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu në kam su në Kur'an se nuk ka kësi mesele. Mërshë dhe djetarë kanë thonë, do mos dëshmërisht, nëse egziston mirësia në zemër, del jashtë. Nëse egziston e keqja mrena, del jashtë, përveç. Përveç nëse njëriju e mshef. E këtu kine marë të munafikat. Përveç nëse njëriju e mshef. Qysh e mshef? Aje kalëzën në raste, e mshef në raste, me dhunë e mshef, jo që nuk i del jashtë. Se diku është thotë, Allahu ka pohu islam të munafikave dhe një kufër të mrençmë të munafikave. Pra pejgamberi alayhis salam i ka trajtu si musliman dhe kanë trashëgu dhe janë martu vajzat të tëre kështu me radhë. Mirë po nga që të ka thonë, vëllau, mbi mu'minin nuk janë besimtarë, ka pohu kufër. Pra, a pesha se mundet njëri me mshef? Djetarë thonë, nuk është ashtu. Esenca me dal jashtë. Esenca është mrena që ka me dal jashtë. Ajo që ki qitë jashtë e ki mrena, veç ka reflektue. Atarë, kështë ka puna munafikave, munafikat këtu e lunë një lojë. Cila është kjo loja? Ata e shfalëshin në moment, përshimu të shpijaj shfalëshin qafirë. me shok të vetë, dhe mon, a i mëra e ka me nxerë. Nëse thot dikush, pa i kur kun nuk e nxerë, pa atër sa munafik. A ma kur kujt në ftyrë tokës nuk e ka kalzu, sa munafik, po nuk ka munafik. Së mundët a i kur mës me pas shfaqë, shenë të një fakut, në gjuhë dhe në gjimtyrë, e a i me qenë munafik, s'ka kështu. Nuk ekziston, a dhe ka thënë Allahu Gjela, wa le ta'rifen ne hum bi lahnil qawri. Kimi dit, kimi njoft në të folur. Ha? Në ato kur t'ju shpëtoj e gjuha, kimi njoft që aty. E ajë nëse kur nuk e ka thënë, bu nuk është munafik. Mirë po, do mos dëshmërish ka me nxerë dikunaj. Ata kur ka nartë të Muhammed a.s. sami ka thënë, në shhedu enna kele Rasulullah, dëshmërin se ti i dërguri Allah. Po kur ka shku të shpia të veta, nuk kanë thonë që ashtu. Kur kanë nejtë bashkë, andaj Allahu Gjellera, që kanë thotë? Wa idha laku lëdhine amenu, kalu amenna. Kur takohën me ata që kanë besu, thonë besuam. Wa idha khalau, ha. Kur të vetmohën, ila shejatinihim, të këshejtanat e tëre, kalu, kalu, mora me thonë. Pa tjetër me ndjerë dikun. Dikun shëtë pa e se kanë ndjerë, dikun e kanë ndjerë. Nëse se kanë gjerë në gjami e kanë gjerë në për vendet e tjera, vend të bimet e tjera, për kam punon, atje e kanë gjerë. Mora është me nxjerë. Së mundët mësë me nxjerë. Ata që ka të dalohë, ata po, kër jam e besimtarë, dhe kena besu. Diku është të po, a mundët mësë me shfaqë kur, së mundët. Nuk mundët, për shka kësaj regullës. Ata e të dalohë gjellu ala, kur të vetëmonë me shejtanat, kalu, thonë, ha, thonë. A mundët Allah me thonë, thonë, ata s'kanë thonë? Ja. Kalu, thonë, inna ma'akum, na jena me juve. Na jena me juve, kjo është përkraje trupore. Kjo është me shpreje dhe përkraje trupore. Inna ma nahnu mustehziu, na jena vetëm duke u talë. Dhe mësa Allahu Gjelle Gjelaluhu, ja unë dzirë të mbranqmën në të jashtë me. Andaj kuptoni këtë mesele, së është mesele shumë e madhe. Ai cili ka iman zemër, mora mi dalë jashtë. Ai cili ka kufër në zemër, mora është mi dalë jashtë. E kuptut një kandë, kandë tjetër. Ai cili ka shfaqë islam, mora është me shfaqë, me pas edhe islam, mrenda, përveç, përveç këtu. Ai cili shfaqë kufër, mora me pas kufër në zemër. Do mos dëshmërish ka kufër në zemër. A, se këtu vjen ajo filozofia. Ka qafira, shka të Allah jenë musliman. Apo, ka kështu shka thënë. Ku e diti të Allah, ku e diti, ku e diti? Në thënë nuk e dina, ama Allah në ka vendos parime, se e jashtë mja ka dalë prej brenda. Ka dalë prej brenda. Po munafiki, po munafiki e ka nxjerë për jashtë, po jo haptazi. Por jo haptazi. Për shembull, për shembull. Muhammed alayhi salatu selam, Hudhaifa. Karshi sahabët, Ebu Bekri, plot. Apo, po flasin për të një për një njeri, të njani është besimtar, musliman, se se din që ka shfaqë. Po të këti tjetëri, të këti dihet, për Hudhaifën a ditë, Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, për Muhammed e Salam, është ditë, edhe shumë për e munafika, ka pas listën. Tash, a shikohet me simbola me realitet? Me realitet. Po pse Allah nuk ka ngarku me realitet? Se a i gjikon ditën e gjikimit. A ju ka tonë mone me mërë jashtë. Ska problem. Ju? Për jashtë, pëse? Për me hecë rendi. Për me hecë rendi, andaj kur Usama, njeri unë i cili e mëzunin qosh atje, dha i tha la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, dha i mbyti, qëka i tha për nësam? E kateltehu ba'de ma kal, e vrajte mas i tha, e kateltehu ba'de ma kal, e vrajte mas i tha, e vrajte mas i tha, tha Usama, qatë shumë më ka thonë, deri sa thash, o, mjeri unë e sigur të kësha pranu islamin sot, mës të kësha një këtë laf, se e ka qërtu për nësëm shumë. Nësa i muslim, i ka thonë, shtes fjalë, ka thonë, o, Usama, qysh del para Allahot me qatë laf, me qatë fjalë, kur të vjen e ditën e gjikimi taj, la ilaha illallah, tha ja Rasulullah, o, i dërguar e Allah, nuk e thasin qërisht, ha, këta, nuk e thasin qërisht, sigur sër, pa ne e dina bese ki nuk ban kufër të takut lek, shafol, e dina, e di ti, ti e din, me qka e din, Allah, a i tha, o, une, ki nuk e thasin qërisht, plus, djetarë kanë thonë, gëgja rëthanat e kanë fuqizu mendimin e Usamës, ka po, në luft, a më shtet në fund. Tha, që i tha përmesam kër i tha, une e di se tha sinqerisht, e shekak të anë kalbi, aja qave zemrën. Pra Allah o përmerujt këtë rend, ka dhonë lejetin zemrë që ka, tipi për jashtë, tipi për jashtë. Andaj djetarët kanë thonë, dhe shekër zemrë të imje, thot këta veç, a i shka smervesh se kuptonë. Apo i ka hirë gjoja. A ju e dini se Shejhi Ibn Tejmije me dhebët e devijuara i banë dhe të devijuara në mendje. Kjo mesele tjetër, në nuk t'ja ngarkojmë kokën me këtët mesele. Mirë po, Shejhi Ibn Tejmije, grupacionet e devijuara i fut në munges të mendjes. Dhe për këta ka shkujt liber 10 vëllimshe. 10 vëllime i ka shkujt, vesh me vërtetu një mesele. Kush del prej e sunetit, dër u të arut, largimi ka thonë, shmangja e kontradiktës me shpalljes dhe mendjes, që nën kupton se kush ka deviju nga elisoneti, a i ka deviju edhe nga parimet logike, varsi sa ka deviju. Tjetër mesele është arsvjetohet ajo, ajo mesele tjetër. Ne edhim se është arit, maturidit, murgjit, khawarisht, muatezilit, plot grupe nga 70 grupët, ato disa hinë zjarë, disa nuk hinë. Dhe më afërt janë Eshari, që ka thënë Shejhi Ibn Tejmije, më afër el-sunetit. Mirë po, kjo nuk nën kupton se ata kanë devijuar nga parimet logjike. Pa tjetër kanë devijuar. Pse? Se ata shohin kontradikt mes brendshmës dhe të jashtmës. Ata shohin kontradikt mes brendshmës dhe të jashtmës. Andaj kjo mesele duhet më kuptue ashtu si duhet që të ndërtohen meselet. Vëllezër, nëse kuptohet surja Bekara, deri tek përfundimi e ajeteve të munafikave. Kështu kanë thënë disa dietar. Nëse kuptohet surja Bekara deri në ajetet ku përfundojnë ajetet të munafikave, kërej tjetër kimë kuptuar lehtë. Kërej tjetër kimë kuptuar lehtë. Pra nëse imani mend çdo parimet themelore, andaj kemi zgjat në ligjëratat e para dhe kemi tjerë që ma vonë me e lecue. Pastaj në ajetet tjera vetëm themi, këta futë ku? Te besimdar, ka fute ku? Te jo besimdar, ka fute ku? Te munafikat. Shumë e thjesht është pasaj. E kije rënditjet klasat dhe imbush ato. Mirë po kur të përzijem të mesele, atëherë largohet. Edhe nuk kuptohet Kur'ani Allahu Gjelle Gjelaluhu. Tjetra për mesele vlezër, kjo mesele edhe se duhet më zgjaru më shumë, mirë po këtë në mundsoj Allahu të barë kjo të arën ajetit tjera, e zgjarojmë edhe më tepër, ajo që, që duhet më kuptu është se nuk ka ndarje mes të mbrendshmes dhe të jashtmes, përveç se njeriu nëse i banë dhunë vetë vetës për ta mbulu të jashtmen e ti. Pra, një faku del jashtë. Qka banë munafiku? Qka thënë Allah, jesë të gëshu në thijabe hum. Kur at i kanë lexuar ajetet, a dini arabt kanë shamia, kanë ato shalla, jestekhshune thiabehum, e mbulojnë veten, më zdu me t'guve. I zdu me t'guve. Do me thonë, munafik mundohet me mbulu, ama jo krejtve ja mbulon. A i mundohet me mbulu, ama jo krejtve ja mbulon. Dikujna i shfaqet. Dikujna i shfaqë. Andë ka thamë për nga mberi sallallahu aleyhi sallam në hadith, i të tëku, rrujuni, lërkë pamësisë së besimtarit, mu'min, jo muslimanit, jo muslimanit, jo, mu'minit, a i që ka kalu manal, pse, sa a i shef menurin e Allahit. Qëka dhe më thonë shef menurin e Allahit? Allah e di munafikin e di, po besimtarit cili e ngrit nal, Allah e aqeli për e nuri, dhe dhe vallahit e ki shof shardë, po kajrë në shala s'kam argumente. Kini po? Të dikush parandjen, po s'ki argumente dhe hesht. S'ki argumente dhe hesht. Andaj kur erë djali Abdullah ibn Ubej ibn Selulit e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, o, i dërguar, o, unë e di babën tënë kusha. Qa i tha, kena musil që shtilët a i meneme për i për jashtë. A i po thot, me juve, na e mona, me juve. Andaj kjo mesele duhet më kuptue si duhet. Pastaj është ndarja e një fakut. Ndarja e një fakut. Pra një faku është disa lojsh. Nifak esencial, qënësor, i qënësishëm dhe më thonë, besimit, teorik, hitë si beson Allah, hitë si beson pengamberi, hitë si beson ditës gjikimit, dhe nifak i veprës. Mune njëriju me pas nifak të veprës dhe nuk ka munafik i plot. Pra e para, ekziston nifak i madhë. Nifak i madhë, që është në zemër. Kjo, kanë thonë djetarë, krejt Kur'ani, kur të thoje, munafikun, anë për që ato të mëvojt. Djetarët janë pajtu, se në Kur'an s'ka munafikat vogël. Ma në men këtë regu, së në shumë rëndësishme. Në Kur'an nuk ka munafikat të vogël, anë hadith po. A Kur'ani nuk flet, qish nuk flet, kur thamë të inë në ledhina kefaru, s'ka në Kur'an kufër i vogël. S'ka në Kur'an kufër i vogël. Ka kufër të madhë, edhe ka një fak të madhë. Kjo mesele mësot në sul, el meselu l'gaije. Këtë Kur'ani është objektivat më të larta. Ska, si ti thoje një fak, në fune ka qita tje. Si ti thoje qafir, në fune ka nxerate. A hadithi mundet me e qujt, me terme të Kur'anit, mirë po nuk e ka për qëllim jashtë. E ka për qëllim që i kitë përngjasu mirë po nuk i kalu në tona. E para, një fak i madhë. Nuk i beson Allah. Ka dhënë Allahu Gjellë Gjellaluhu, la in lem jentehi il munafikune, nëse nuk ndalen munafikat, Sura Azab, inna il munafikine wal munafikat, vërtet munafikat dhe munafiket, janë të njëri tjetërit miqë. Ku ka fërë Allahu Gjellaluhu, këta jetë për munafikat, Allahu e ka për qëllim të mëllojt, që në nënkupton se ata janë qafira mrejna, komplet. A këtu se i përket, la ju minun, ve ma hum bi mu'minin, ata nuk besojnë, a e ka për qëllim që janë ateista? Jo. A e ka për qëllim që janë ateista? Jo. Se ata kur kanë thonë i kina besu Allahut, edhe ditës gjikimit nuk e kanë pas për qëllim pranin e egzistencës e ti, jo, e kanë pas për qëllim bindjen. Se ata kanë thonë, në shhedu, dhe besojna me dëshmi. Edhe kur thotë Allahut, si janë besimtar, se ka për qëllim se si besojnë Allahut një. Kjo, për çka vlejnë kjo? Që ti mund është me gjithë njëri shka i beson Allahot dhe munafik kristal. Ska ta iman heq. Pa i shka i beson Allahot, kjo është në dërshmëri, e fillahi shek, a ka në Allahot në dishim? Ska. Kjo mesele shumë rëndësi. E para, një fak i madhë. E dita vlezër është një fak i besimit, ama i vogël. A kjo mesele ma e koklavit të ulemat. Dhe më thonë, kur folin djetarë për munafikat e mdoj, letë e kanë. Këtë që ka përmin Allahu Kur'an, munafikat mdoj. Kur folin për një fakin e veprës, ku ka thamë me nësëram, adithin sa i muslim, katër cilësi kush i ka, ashtë munafik. Nja, ka një fak. Këtë dhe në këtë një fak i veprës. Kur vinë te një faki i zemrës i vogël, atër këtu, anë pak të lashe. Anështë pak të lashe. Pse? Se janë momente qastet imanit, zhdukën vinë, dhe kjo që të lashe. Këta ka e kanë dhirë një fak të vogël në zemër, nga fjala Zotit të bareke, vë të ala. Këthet Allahu Gjellë Gjellaluhu në ajetin e 20. Na nuk kena të shpiku ajetin 20, për me shpiku një fakën e vogël të zemrës. Ja kadul barku jehtafu e bësarahum. Thetë Allahu Gjellë Gjellë. Gati, vetima i merë shikimet e tëre. Kulle ma edha e lehum me shaufi. Gjithmonë kër ju shfaqet pak drit, hecin. A kuptut? Gjithmonë kër ju shfaqet, ha, po ju shfaqet ka drit pak. E kjo drita shka është? Qaste kër e thëtë. Ka Zot, ka Allah, do të më ubin, ka ditë gjykimit, ka llogari. Çdo çast ai ka besu. Në këtë çast ai musliman. Në këtë çast i largohet nifaki dhe i vjen Islami komplet. Mirë, po çka thot Allahu Xhelel Xhelalu, wa idha adlama alehim. Ama kur t'ju bjerë errësira, qamu, ngritën. Ju heqët imanin. Allahu na ruaj. Walau sha Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Allahu me dasht ja merr edhe dëgjimin edhe shikimin. Inna Allaha la kulli shay'in qadir. Allahu ka fuqi për çdo send. Kjo vëllezër është për nifakun e zemrës të vogël. Kjo për kan vlen. Kjo vlen për filozofa të ndryshëm, njerëz të cilët pretendojnë intelektualizëm e kështu me radhë, ku ata realisht në zemrat e tyre shpesh herë kur vetmohen me njerëz, kemi edhe ne familjar çdo kush ka. A i shpesh herë në lahadhat, në qasë të thot, i besoj e Allahot të ne, Muhammed a.s. pegambar u kanë, ka njeri miraj, të janë qasë të dvogle, ama i bjaj, se qëndron. Pse nuk qëndron? Allahu me hikmetin e di pse nuk e ujit dhe nuk e vadit ket iman që me vazhduë. Ket iman që me vazhduë. Pra kjo është ajeti ku Allahu Gjellë Gjellalu i përshkruan njerëzit me një fakt të zemrës të vogël. Qish quhet kjo në ajete tjera? La in lam yantahil munafiquna, sikur munafikat mos nalen. Walladhina fi qulubihim marad. Dhe ata të zot në zemrat e tyre kanë sëmundje. Andaj dietar kanë thënë se ajetet që flasin për munafikat në këto ajete, s'janë një kategori. Ka më të vështirë, ka më poshtë e kështu me radhë, pra kategorizohen edhe ata s'janë krejt. Nuk janë krejt njëjtë. Andaj ka një fakt të madh. Një fakt të vogël. Mundet më konë me një fakt të madh me punë të vogla. Me një fakt të vogël me punë të mdoja. Apo? Me një fakt të vogël në zemër me punë në rrenë, trafton, se ma vjala. Apo? Dhe me gjithë ata në qasë të thotë, mu i më morë logari për këto. Apo? Këtë janë këto, dhe mon, gërshetimi këtëre meselëve. Dhe, kjo është sa i përket zemrës, sa i përket veprës, ekziston një fak i veprës, i punës. Edhe i punës është i madhë dhe i vogël. Sigur kufri i madhë dhe i vogël, shirku i madhë dhe i vogël. Apo, atëherë, ekziston një fak i madhë dhe i vogël. Cili është i vogli? I vogli, kanë thonë djetarë, gjdo hadith, shka pejgamberi s.a.s. e përshkruan muslimanin me veprët një fakut, aja është një fak i veprës, i vogël. Sigur hadithi këtu shekim e parasysh, se pejgamberi s.a.s. ka thonë katër cici, kush i ka është munafik kristal. Kush e ka një, ka një fak. Kur ren, kur fletë ren, kur premton se mban, kur ta jetë besën, kur ti lijet amanet, nuk e runa amanetin, dhe kur diskutoje prishët, del prej kontrole. Këto janë një fake, qëka i ka pas dësha edhe për generatat e muslimon. Ka pas, ka rrejt. Se ka mojt amanetin, ka të rathu i shëmërat, për kjo nuk e nëzirë prej fes. Kjo është një faki i vogël. Ibn Qayimi thotë, mu bom me e fkap zemrë një faki i vogël, dhe mës me shluë e qënë të një faki i madhë. Rejnë, rejnë, rejnë, e shton rrenën, e shton rrenën, e shton rrenën, e shton trathijën, e shton mos mbajtjen e amanetit, deri sa Allahu i dil krejt. E ndir krejt, Allahu në rrit. Se këto janë prej veprave të cilat përlijen me to edhe muslimat. Dhe, një fak i veprës i madh, ndërsa ka mundësi me pas besue. A ka mundësi? Për shembull, veprën e ka një fakut, a mbrejnë a ketë i beson të mamë. A ka kështu? Ka kështu. Cili është taj? Djetarë kanë thamë, për personin i cili, nëse e pitë për Allahun, thotë Allahun ja, Allahun meritën të adhurohet, Allahun është më i larti, Allahun ka dërgu për nga mberë, ka ditë gjikimit, kemi mërë logari. Qëka të vetë është bëriman të përgjigjet me përgjigjet sakt? Dhe shef në safët ku luftohet muslimani. Këti që ka shithua? Në aspektin akademik i thënë munafik, edhe pse na e gjikojmë për jashtë. A është e qartë? Pra ka bo vepër të një fakut të madhe, ndërsa për ndryshe, po jashtë shitëm zemrën, realisht beson. Në shumë njërës realisht beson. Gjithë më u kërëpit, beson. Po, këmë mërë logari, këna me dalë para Allah, këna me... Mirë po, ja ka përzi Allahu Gjellë Gjellalu veprimet në fush, dhe i ka dalë prej udhëzimit të Allahu të bareke wa të ala. Anda kjo është sa i përket një fakit e se e ka përmend Allahu të bareke wa të ala në Kur'anin e tina, dhe ajo që ka vlen me e përmend është një faku në aspektin gjufsor. Një faku në aspektin gjufsor. Qëka në më dhonë një fak? Për nga është më fjalla një fak. Ka dy trajtimet e gjufsorve, dhe se dhe i ka përmend Ibn Mundhur, në librin e tij Lisanul Arab, fjalori më i madh që ekziston në gjuhën arabe, ka dy trajtime. Trajtimi i parë është më i lëkst, që se pranojnë dietarët e el-sunnetit në kuptimin e ndërlidhjes në fakut sheriatik me ata gjuhësor, megjithëse dietarët kanë thënë çish do kohë gjuhësori na neve na intereson ai sheriatik. Megjithëse gjuhësori vëllezër ndihmon me e kuptuar realitetin, me ta çel surrën. Pse Allah e ka zgjedh çka ke shprehje, më ia vendos çitina. Pse? I thojnë minën nufëka. Nufëka i thojnë ati fitilit ku e te e futa gjem mrenda dhe e mbulon me dhe dhe nuk e shakur kush dhe jashtë ki qitë diçka tjetër mrenda, pra e mshef diçka në tokë, dhe tjetëra minën në fak prej tunelit prej rrugës në toksore dhe kjo është e dita ma e sakt e dita është ma e sakt pra në fak, kini po, tuneli asa i thojnë kër shkodin apër shtetit arabe shifni e në fak tash kime kalu në nëfëk dhe më dhonë kime kalu në tokë edhe mimma rëzëknahum ju në fikun është e një të shpreje sa ta e nëzirin prej mbrenda dhe e qesin parën jashtë andat të Allah shka ju kina dhonë pare e nëzirin është e një të shpreje është e një të shpreje po pse Allah i ka qujt me këtë term djetarët kanë thonë kështu sepse në tuneli prej për jashtë doket se s'ka pengesa. Ama ti e shes se a gjemrejna është prast. Ti kujton se me toka e musht. Se besimtari është i musht mrenda dhe jashtë. Munafiki është i mbusht jashtë, doket i mbusht, ama mrenda është i shprast. Pra ti me kalu ka aje, ki e autoban. Nuk ka kur gjo mrenda. Nuk ka kur gjo mrenda. E me këtë sure, kanë thonë djetartë, e paramendon, a mundet mu kanë pak i musht me iman, mundet. Po prap ka një fakë. A kuptut? Pra pe për jashtë toke, musht, thu, mrena, pale far shtigla ka. Mi kur të ish mrena, kalojnë edhe shlepera, edhe autobuse, e kështë mëra. Pse? Nga se ka zbrastin të madhe. Andoj dhe jetar kanë thonë, Allah i ka qujtë në fëkë. Pse? Se ata kanë shfaq iman, që në e nëtë fort, dhe kena besu binqëm, mrena janë shprast, zemrën e ka shprast. Allah u në rritë. Andoj kjo është një faki në aspektin gjosorë. Dhe ajo që ka e përmenda, sepse Allahu Gjellë Gjellaluhu e ka zgjat muhabetin dhe bisedin dhe ligjërimin për munafikat, për një arsye. Se nuk ka më rrezik se një faku. Nuk ka vlezër më rrezik se një faku. A e dini pse? Se ka një fakt të veprës që të mbanë, alo me iman, alo ki iman, dhe vazhdojnë me të sulmu e imanin, derisa e mbytë ata. Derisa e mbytë ata. Andaj djetarët kanë thonë se pengamberi alai salatu selam ka tërheq vërejtje nga veprat e nifakut që mos të mrije njëriju në veprat e nifakut të madhë. Se njëriju vazhdo me rejnë. Një ditë prej ditëve edhe ajetët kanë me sulmu rejnën e tina. Edhe atar ka mu detiru mi gjujtë edhe ajetët. E atar bjen nifakin e madhë, bjen kufrin e madhë. Ekstra më ratë. Andaj për nga mberi sallallahu aleyhi sallam hadithin se ka transmitu ima muslimi nga Ebu Said el-Khudri radhiallahu an thot Said, Ebu Said el-Khudri ra'a en nëbiju sallallahu aleyhi sallam fi ashabihi të akhura ma në men këtë hadith për nga mberi aleyhi sallallahu aleyhi sallam i ditë prej ditëve sahabu t'i pa t'u vanua në gjami a i dilke imam a t'u vanojshin që ishë vanohën shumisa njëzve sot për fatkeq dhe nuk e mendojnë këta prej rëzikut ra e Resulullah pengamberi a.s. ka pa të shok të ti nësa i muslim të e khura vënes vla, kur gjo që të vënes a i ka ardh i jo që s'ka ardh ka ardh, po është vënu ka morë abdes ma vën nuk e ka përgatit vetën për aprakisht dhe është vënu të e khura fa kale le hum dhe ju tha atyre të katë demu asë të ima shpejt asë, shikone kjo është ajo ajo vrima e vogël ku ti se ndjen a ajo është qelët hinati bërloxhe hinati kënetat që kam ledhen dhe vesh ku ta shifsh vetë vetën une që ke gjendje ama po ati e që ke gjendje ti si ke vërejt ama ati e që ke gjendje dhe të radinë se ka pas ulema të mdoj që ju ka hini faki, ka dal, Allahu në rujtë. Ulema të mdoj, dhe risa imam dhe hebiju, për Sejfuddin el Amidijun, është një pritjetarve të muslimanve, ka shkujt libra në usul, shkenca me e radhë që e gjiston usul, prej bazamenteve i ka libra të ti, thuët për këtë njeri, atë shumë është morë me filozofi dhe me dyshim në Allahun, ka thonë dyshoj, pastaj ta forcoj besimin, dyshoj, ta forcoj besimin, deri sa Allah thuhet, thot imam dhe hebiju, se e kalon namazin, e kalon namazin. Argument, thot nxansat e ti dëgjun se hoxha s'po falet. S'po falet. Ka raste plot, Allahu na rujt. S'po falet dhe kanë thonë, s'ka mundësi. Nuk ka mundësi, tan ditën shpjegon ki. Tan ditën shpjegon ders, ligjërat, mësime, vajzë, që shka mundësi. Kanë thonë e shprovojna. Kur ka ra me fletë në pushim, ja kanë li me ngjyrë kam të ti. Shputën. Dhe e kanë pritë në esrit, thojnë dy ditë e kemi pa të pala me kamën. Dhe janë vërtetu se e kalon namazën. Këto mesele, ka dhe shumë, nuk duhet i përmendi këto mesele, me rëndësi është se, qysh ka hinë këtë gjendje me mri, qysh ka mrije, ti vallaj libra të ati si mërvesh. Libra të ati mi mërë, përvolje jo ti, o gjallarë, dulemasë, studentat, nuk i kuptojnë që ashtë rane, janë duhet shpegim, bishpegim, bishpegim, me gjithë se ta, ka hinë dyshimi dhe, adhe tha pejgamberi, sallallahu aleyhi sallam, të katë demu, asë një ma shpejt, asë një ma shpejt. Pse val? Fe të mubi, ndjekëm një muë, ndjekëm një muë në përgaditje, në seriozitet, në vullnet, në ambicje, në shpejtësi, në kryrë në veprave, në vaktën e vetë. Walje temme bikum min ba'dikum, dhe pas juve, let ju vinë, pas njerëzit imamave. Ata shkajnë imama, du të më konë të partë. Pas taj atë tjerë, të partë, me shku shpejtë. Pse? La jezalu qaumun, ja të akharune, hatta ju akhirahumullah. Qëtë nga defekti, illa, illeti, këtë një illeti, i përdorën dhe shqiptartë, këtë një illeti, në kuptimin që të ka një smundje e randë. Illa djetarë dhe nështë kjo, se vazhdojnë në disa njerës mu vanue, deri sa Allahu i vanon, i lena anash. I lena anash. Se falë namazin e sabah, një dit, dy dit, një javë, dy muj, edhe Allahu thotë, a nuk këtë të interesue? Hajtë, hisë, më se falë, leje. Vanosh, vanosh, ti merë Allahu sunet. Vanosh, vanosh, se falë vitrin e 4 vjetë. Dhe Allah me nësë i u zumë. Ka njerëz që nuk e din që ka të mëronë dhikri. Unë kam taku njerëz që nuk e din që ka të mëronë dhikri mëngjesit dhe imbramis. Që ka dhikër të mëngjesit dhe të imbramis, Zotin Arujt. Ka kësi njerëz, vinë gjami, nuk e din. Pse vazhdojnë mu vanue dhe nuk e njënë vënesën, Allah i vanon, ata mendojnë që janë të partë. Vazhdojnë. Andaj, thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, edhe Ibn Kathiri, edhe mufesirat e Kur'anit, se Allah e ka zgjatë të nifaku. Pse? O, të njëri, ruju, se futët së mundja ka ti se ndjenë, ti hanë, qelizat, krejtë qka i ki dhe ti nuk e ndjenë. Dhe ku të ashtë vetën të përplast në shtratë, të përplast në humnerat të ndryshme, Zotin arrujt nga devijimi, elusim Allahu Gjellu Ala, që Allahu te bareke u te alat, në mundësojë me kuptu fjallën e Zotit, me mundësu Allahu Gjellu Ala, me ndryqu me ndjetë tona, me Kur'an, me adithë për nga mberi, sallallahu aleyhi sallem, elusim Allahu Gjellu Gjellaluhu, që Allahu te bareke u te alat, në largohje një fakun nga zemrat tona, nga gjymtyrë të tonat, në ndryqojë Allahu Gjellu Ala me besim, me iman, me islam, elusim Allahu te bareke u te alat, që Allahu Gjellu Gjellaluhu të në forcon në fejnë ton, në jep Allahu Gjellu Gjellaluhu që ndryqë مري بجدش مريت نايب شيئة إيمان شيئة إسلامت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين